Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Nisan Çarşamba. Yıl 2019, ay 4, gün 93, Kasım 147. 1440 Hicri Recep 27, 1435 Rumi Mart 21. Çiçeklerin açılması, bülbüllerin ötmesi. Günün malumatı. Günün tarihi. 113 yıl önce bugün 3 Nisan 1906'da Lumière kardeşler renkli fotoğrafı icat ettiler. Günün malumatı, Nisan ayında. Tarlalar. Tava gelen topraklarda birinci nadas yapılır. Patatesler çapalanır, yeni çayırlar yuvarlanır. Mısır, şeker pancarı, darı ve pamuk ekilir, fide dikilir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. I just killed Jesse James. Jesse James was a man with blood on his hands. His older brother Frank shared the blame. All the bankers were afraid, but they say the farmers prayed for the outlaw brothers Frank and Jesse James. Now Jesse had a wife to mourn for his life. Two children, they were brave. But that dirty little cow that shot down Mr. Howe laid Jesse James in his grave. It was started long before in the bloody Civil War, and the legend, it still remains, of the Yankees on the run, and the glory and the gun, of the rebel brothers Frank and Jesse James. Jesse had a wife to mourn for his life. Two children, they were brave. But that dirty little cow that shot down Mr. Howe Jesse James in his grave. Goodbye, Bob. And then one day the papers did say Bob Ford got his rewarding, a cowboy drunk, his heart did plunk. As you do, you'll get according. Jesse had a wife to mourn for his life. Two children, they were brave. But that dirty little coward that shot down Mr. Howard laid Jesse James in his grave. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bugün haftanın 3. Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolaktanoğlu senin ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın sesini tam duyamadık ama o da günaydın dedi. O da günaydın dedi Selahattin de. Bakalım bize belki tekrar diyebilir. Günaydın. Gördünüz evet. Dedi. Dedi evet. Açık gazetede yalan, hile, hurda yok. Evet. Jesse James'in şarkısıyla açtık, bir folk şarkısı. 19. yüzyılda Amerikan folk şarkıcısı, folk şarkısı. Aynı adı taşıyan bir haydutun hikayesiyle pek çok kişi tarafından da seslendirilmiş bir şarkıydı. Biz bunu şeyden dinledik, Jesse James'in şarkısını. Johnny Cash'ten dinledik. Şimdi neden çaldığımızı da Johnny Cash çok övgülü bir tarzda söylüyor ama emin değiliz Jesse James'in hayatının nasıl bir hayat olduğunu da bir kez de Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Nisan. İyi çocuklar. 1882'de bugün bir kurşun Jesse James'in ensesine saplandı. Tetiğe basan en iyi arkadaşıydı ve başına konan ödülü almak için bunu yapmıştı. Jesse en ünlü hayduda dönüşmeden önce Başkan Lincoln'a karşı köleci Güney ordusunun saflarında savaşmıştı. Onun tarafı savaşı kaybedince iş değiştirmekten başka çaresi kalmadı. Jesse James çetesi işte bu şekilde doğdu. Ku Klux Klan maskeleri kullanan çete faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilki gerçekleştirip bir treni yağmalayarak başladı. Bütün yolcuların nesi var nesi yok aldıktan sonra bankaları ve posta arabalarını soyma işine girişti. Hakkında çıkarılan efsaneler Jesse James'i yoksullara yardım etmek için zenginleri soyan vahşi batının Robin Hood'u gibi anlatır ama onun elinden tek bir kuruş almış bir yoksulu tanıyan olmadı. Buna karşılık Hollywood'a fazlasıyla yardım ettiği kanıtlanmış bir gerçektir. Sinema endüstrisi Tyrone Power'dan Brad Pitt'e kadar en ünlü yıldızların dumanı tüten tabancayı kavradığı, neredeyse hepsi iyi gişe yapmış 40 filmini ona borçludur. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. Yani pek çok folk şarkısı yapılmış ve söylenmiş çok ünlüler tarafından ama hepsi bunların tıpkı biraz önce de Johnny Cash'ten dinlediğimiz gibi Jesse James'in bu köleci ve haydut tarafını, hatta hiç Robin Hood olmayan tarafını görmeyen şarkılardı. Maalesef böyle yanılgılar da olabiliyor tarihte. Onları da Galeano gibiler düzeltiyorlar. Yani şimdi anladığımız üzere Jesse James ne bir şahsına bir nasıl bir insan olduğu kesin. Köleci bir haydut. Tamam. Irk düşmanı. Tamam. Bir daha çıkarsa karşıma bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyen insan suratına söylerim. Galeano'dan şey verebilirsin. Atıf yapabilirsin. Billy the Kid'de problem yoktur ama umarım. Efendim? Billy the Kid. Billy the Kid adını taşıyan İspanya'da çok ünlü bir şey var. Haydut işkenceci var. Franco'nun adamı. Yok, ben Bill the Kid. Yargılanmadı asla. Harry McCarthy'den bahsediyorum. William H. Bonney lakabını taşıyor. Ona da bakarız. Ama yani Billy the Kid adını taşıyan son, lakabını taşıyan son insanın İspanya'da korkunçluklarına tanık olanlar var çok sayıda. Filmi bile yapıldı. Evet, devam edelim biz şimdi. Tarihte bugün 686 yılında Maya Kralı Yuknum Yiçak Kalakmul Krallığı'nın tahtına geçmiş. Maya Kralı 1043'te bugünse itirafçı Edward İngiltere Kralı olmuş, öyle deniyor. 1922'de bugün de Joseph Stalin diye birisi ilk birinci sekreter olmuş Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin. Sonra daha yükselecektir. 2016'da da Panama Papers diye adlandırılan Panama belgeleri, birçok legal hukuki belge, 214.500'e yakın offshore, yani vergi kaçakçılığı yapılan vergi cennetine ilişkin belgeler ortaya koydu. Pek çok insanın da dünyanın bütün ülkelerinden oldukça zengin ya da üst düzey siyasetçi konumunda olan iş adamı, iş kadını olan insanların da belgelerini ortaya koydular. Ortak, evet, bir çalışmaydı. Türkiye tarafından ne kadar kabul edilmese de ya da önemli görülmese de bu belgeler, bu skandal sonrasında ilk kez 2017 yılının Aralık ayında oluşturulan bir liste vardı Avrupa Birliği tarafından. Güncellenmiş, geçtiğimiz haftalarda gene güncellendi. Güncellenmiş haline Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Hollanda'nın Karayipler'deki adası Aruba, Barbados, Belize ve Britanya'nın deniz aşırı toprağı Bermuda Fiji, toprakları hatta Bermuda Fiji, Marshall Adaları, Vanuatu ve Dominika'da eklenmişti. Avrupa Birliği'nin vergi düzenlemelerinin zayıf olduğu ve offshore düzenlemeleri, offshore şirketlerin ya da varlıklı kişilerin vergiden kaçınma faaliyetleri için tercih ettikleri vergi cenneti olarak bilinen ülkelere yönelik kara listesinden bahsediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri var diyorlar burada. Yoktur. Dubai. Olur mu hiç öyle şey? Yani? Abu Dhabi. Yoktur. Türkiye'nin de adı geçiyordu bazı iş insanlarının ve bazı siyaset insanlarının da, ama inanmıyorum. Yani en azından bunu yapanlar Türk olamaz diye düşünüyorum. Uzaylılara da inanmıyorsunuz değil mi? Uzaylılara mı? Evet. Tabii ki inanmıyorum. Henüz yoklar yani. Ama dinozorlara inanıyorum. İstersen onunla başlayalım. Buyurun efendim. Dinozorların son günü fosillerde kayıtlıymış. Jonathan Amos bildiriyor BBC'den. Bilim insanları 66 milyon yıl önce dinozorları yeryüzünden yok eden göktaşının izlerine bir fosil katmanında rastlamışlar. Günün en önemli haberi olarak birinci planda söyleyebiliriz değil mi? Biraz eski bir haber ama. Olabilir. Olsun. 66 milyon yıl önce. Dinozorlara canımız feda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Dakota eyaletinde yapılan kazılarda balık ve ağaç fosillerinde gökyüzünden düşen kaya ve cam parçaları bulunmuş. Bak, camı orada icat etmişler ama kola şişesi olarak değil tabii. Ya da pet şişesi olarak. Değil, hayır. Pet şişesi zaten çok yeni bir şey. Evet, yeni, o petrolden. Bulgulara göre göktaşının çarpması sonucu devasa boyutlarda deniz yükselmesi yaşanmış. 20 metre falan böyle. Bunların bütün bu detaylar, ayrıntılar PNAS diye kısaltılan Proceedings of the National Academy of Sciences, Amerika Birleşik Devletleri'nin en itibarlı dergilerinden, bilim dergilerinden bir tanesinde. Evet. Yayınlanmış. Uluslararası Bilim Akademisi tutanaklarında ve kazı alanında dev bir göktaşı dünyaya çarptıktan sonraki 10 dakika ile 2 saatlik bir sürede neler yaşandığının izlerini bulmuş. Heyecanlı değil mi? 66 milyon yıl önce 2 saatlik bir süreden bahsediyoruz. Ne, anladım. Yani bugün Meksika Körfezi olarak biliyoruz o bölgeyi. 12 kilometre genişliğindeki cisim milyarlarca ton erimiş metal ve kayayı binlerce kilometre öteye fırlatmış. Müthiş bir şey yani. Çarpışmadan bahsediyoruz. Evet, çarpışmadan ve fosiller geri düşen ve yolundaki her şeyi yutan maddeleri de kayıtlara geçirmiş oluyor. Böyle bir çeşit tutanak işte. Evet. Bunlar da çarpışma sonrası molozla dolu balıklar bulunmuş. Molozlar girmiş balıkların içine. Ayrıca ağaçların reçinelerindeki amberlerde de ne bulunmuş? Parçalar gene bulunuyor. Kehribar yani. Gene felaket haberiymiş. Ben güzel bir şey zannettim. Yo, ama çok güzel. Çok kayıtlarını güzel buluyoruz. Ama işte, asıl güzel bu. Kanada'nın Şaş, Sas, Saskatchewan, Saskatchewan eyaletinde dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş en büyük ve en yaşlı T-Rex fosili bulundu geçtiğimiz hafta. Gördünüz mü onu? Tyrannosaurus Rex? Hayır, görmedim. Ama fotoğrafı da yok zaten. Evet. Yani, sadece bulunduğu söylendi. Yani şimdi dinozorların kralı. İki detay daha vereyim. Ona da döneriz tabii. Tabii. Çok önemli, ilginç bir şey. 12 kilometre genişliğinde bir cisim dünyaya çarpıyor. 100 kilometre genişliğinde ve 30 kilometre derinliğinde bir delik açıyor. Yani bayağı büyük bir şey. Delik daha sonra çöküyor. 200 kilometre genişliğinde ve birkaç kilometre derinliğinde bir krater oluyor. Bugün kraterin çoğu denizin altında artık. Neresi orası? İşte bu sözünü ettiğim yer. Kraterin olduğu yer. Evet, yani şeyin Tanis bölgesi, Kuzey Dakota'da yapılan kazılarda görülüyor. Dev göktaşı dünyaya çarptıktan sonraki işte 10 dakika ila 2 saat sürede neler olduğunu anlatıyoruz. Jeokimya, yani bugün kraterin çoğu denizin altında tabii. Kara bölümü ise kireç taşlarıyla kaplı ama kenarlarında subatanlar var. Subatan ne demek bilmiyorum. Sen subatan? Bilir. Subatan. Japon olsa gerek. Yok, Malezyalı. Bilim insanları incelemek için kraterin içinde de kazılara başlamış. Kars'ın bir köyüymüş. Jeokimyacılar da bu bulunan maddeleri Meksika Körfezi'nde Chicxulub adı verilen göktaşına bağlamayı başarmışlar. Çok ilginç. Büyük bir deniz kabarması var. Ve tatlı su balıkları, kara omurgalıları, ağaçlar, dallar, odunlar, deniz amonitleri ve diğer deniz yaratıkları kara üzerindeki büyük şok dalgasıyla aynı katmanda toplanmış. Tsunami'nin kraterden buraya ulaşması 17 saatten fazla alırdı ama sismik dalgalar ve sonundaki kabarmayla 10 dakikada ulaşmış. Yucatan olarak adlandırılan bölgeye çarpmış. Tabii o zamanlar Yucatan diye adlandırılmıyor ama meteor Yucatan bölgesinden ağırlığı. Ağırlığı milyarlarca ton. Meteorun çarpma andaki hızı 20 kilometreymiş. Saniyede 20 kilometre. Saniyede değil. Yani dinozorların yok olmasının ardında çarpışma teorisi göktaşları ve kuyruklu yıldızlarda bulunan yoğun iridyum maddesi bulmamıza bağlıydı. O zamandan bu yana kanıtlar giderek arttı ama böyle bir fosil yatağı bulacağımız aklımıza bile gelmemişti demiş. Radyoaktif bir madde. Profesör Alvarez bunu araştırmanın başında Kaliforniyalı jeolog Walter Alvarez, babası Luis Alvarez ile birlikte yapmışlar. Çok ilginç aslında. Burası dünyadaki en önemli kazı yerlerinden biri demiş Manchester Üniversitesi'nden bir profesör de. Eğer dinozorların son gününü anlamak istiyorsanız her şey burada demiş. Dinozorların son günü. Evet. Sen demin Kanada mı dedin? Evet, aynı zamanda Şatdülerap nedir? Saskatchewan. Saskatchewan. Saskatchewan dedim aynı zamanda. Evet, şimdi ben Kanada'yla ilgili başka bir haber vereyim o zaman ama çok hoşlanacak mısın? Özellikle Kanada'da yaşayan ya da yaşamayı düşünenler için söylüyorum. Küresel ısınma konusunda Kanada rekortmenmiş. Yeni bir, çok yeni, taze bir araştırma. Dün çıktı gazetelerde. Dünyanın ısınma hızının iki katıymış Kanada'daki. Öyle mi? Evet. Çok ağır bir durum var yani. Neden acaba? Küresel ısınma diyorlar ama ben inanmıyorum tabii. Kanada'nın hiçbir katkısı yok zaten küresel ısınmaya. Evet, yok. Yani kumul petrolleri havayı temizliyor diyorlar mı? Bilmiyorum. Evet. Çok ağır bir durum var yani. Evet. Yani dünyanın geri kalanının iki katı hızla şey yapıyormuş. Leyland Sekko'nun haberi. Toronto'dan, Guardian gazetesinden bu. Ve bilim gayet açık demişler. Kanada'nın iklimi ortalama ısının, sıcaklığın iki katı artıyormuş ve bu seviye Bil bakalım değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi, durdurulabilir miymiş? Eğer çaba gösterilirse küresel iklim değişikliğine olan etkisi Kanada'nın azaltılabilir. %30'a kadar düşürmeyi planlıyordu galiba 2030 yılı itibariyle. Kadar. Biraz daha fazla yapması gerekecekmiş. İşte evet, onlar da söyleniyor. Durdurulabilir mi? Efektif olarak hayır. Efektif olarak hayır. Hayır. Nancy Hanzawi demiş yani bunu. Bu da Bilim ve Teknoloji Bakanlığından, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bilim ve Teknoloji Bakanı yardımcısı açıkça söylemiş. Yani bu seviyede bir ısınma oranı efektif olarak pratikte değiştirilemez demiş ya. Böyle işte yani bu, o zaman çok karanlık bir tablo çıkıyor tabii. Yalnız Kanada için değil ama öncelikle Kanada için. Çünkü dünyanın iki katı ısınıyormuş. Düşünebiliyor musun oradaki şey? Ve yani sıcak dalgaları, ölümcül sıcak dalgaları ve ağır, çok ağır heyelanlara yol açacak yağmurlar. Ama hiç merak etmeyin, Kanada önümüzdeki 24 yıl için uzay programları bütçesini açıklamış. 24 yıllık yatırımlar için tam 2 milyar dolar bütçe harcanacakmış. Uzay var yani. Evet. Uzaya o zaman bütün Kanadalıları toplayıp zaten nüfusu zayıf. New Vancouver kolonisi mesela. Evet. Ama Mars'ta. On Mars. Vancouver yok muydu daha önce? New Vancouver yok herhalde. Yani küresel sıcaklıklar 1948'den bu yana 0,8 derece arttı Celsius olarak. 1 dereceye yakın. Kanada'daki 1,7 ya da 1.7 derece. Yani iki katından fazla dünyanın. George Vancouver'dan geliyormuş. Ve Arktik bölgede Kuzey Kutbu'nda çok daha hızlı oluyor. Tabii 2,3 ya da 2.3 derece diyor raporda da. Yani bu Arktik bölgedeki, Kuzey Kutbu bölgesindeki ısınmanın artışı henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil bilim insanları tarafından. Ama uzun süredir yani belki 24 yıldan beri neredeyse üzerinde durduğumuz bu kuyruğunu yiyen yılan hikayesi var. Pozitif artı geri besleme hikayesi, evet. Yani albedo etkisi, buzlar güneş ışınlarını geri yansıtıp küresel ısınmayı engelleyince düz beyaz satı olarak yüzey olarak iyiydi durum, fakat buzlar eriyince alttan çıkan şeyler var ya. Evet efendim. Lacivert deniz, koyu renk. Onlar emiyor, absorbe ediyor. Aynı zamanda denizi de kirletiyor. İçinden çıkan çinko muydu? Madenler. Çeşitli madenler. Madenlerden bilemiyorum şimdi, madenleri karıştırmayalım. Yani Kuzey Kutup bölgesinde 2,3 artıyor. Ve çok ciddi bir sorun olabilir. Hatta çırılçıplak bir korkuya kapılmamız gerekir diyenler de var. Sen onu biliyor musun? Çıplak korku. Evet. Artık yani Naked fear. Naked fear diyor, dedikleri şey ortaya çıkmış durumda. Yani Kanada'nın çok farklı, dünyadaki durumlardan da farklı bir şeye saplanabileceğini söylüyorlar. Kanadalı ünlü bilim insanları, genetikçi mesela David Suzuki yıllardan beri raporlar ve kitaplar yazıyor bu konuda. Hatta radyo programları da yapıyor, radyo ve televizyon. Kimsenin umurunda değil ama. Değil, aslında kimsenin umurunda değil demeyin. Bu çıplaklık üzerinde aynı şekilde kurabileceğimiz bir bağlantı var. Geçtiğimiz günlerde bir grup iklim aktivisti Extinction Rebellion'dan, yok oluş isyanından İngiltere'de avam kamerasının Brexit tartışmaları sırasında yarı çıplak bir şekilde popolarını gösterdi. Popolarını göstere göstere iklim adaleti talep ettiler ve gülüşmeler sırasında bir şekilde konuşamadı oradaki avam kamerasındaki temsilciler de. Ama bunun bu eylemede Naked Truth ismini verdiler. Yani çıplak gerçek. Çıplak gerçek. Evet. Çıplak korku ve çıplak gerçek vaziyeti var. Göz yani rapora son şeyin, yani sadece Kanada'yı ilgilendirdiği için değil, bu dünya çapında son derece önemli bir haber olduğu için okumaya çalışıyorum. Çeşitli yerlerde var. Common Dreams'de de gördüm. İnternet gazetesinde de. Yani şöyle, sadece Kanada'yı falan ilgilendirmiyor. Bütün Kuzey Kutup bölgesini ve dolayısıyla da bütün dünyayı, permafrost tabakası da dahil olmak üzere çözülmeler. Yani hepimizi, özellikle de şu anda en genç kuşağı, Z kuşağı diye adlandırılan iklim kuşağı aslında o çocukları ve onların henüz doğmamış çocukları açısından muazzam sonuçları olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Onun için de yani şeyimizi yutkunup bunları duymak ve konuşmak zorundayız. Hatta mücadele de etmek zorundayız. Yani Kanada dahil olmak üzere bütün ülkeler, özellikle de kutup bölgesine yakın olan, Arktik bölgeye yakın sınırları olan, toprakları olan ülkeler çok agresif bir şekilde, saldırgan bir şekilde tedbir almazlarsa ne? Bunu ilk defa görüyorum. Gelecek, ne diyorlar? 7 ila 9 dereceye çıkabilir diyorlar. 9 mu? Yani 9 şimdi, mu? O zaman şöyle düşün, kaç derece şimdi? Hatta Arktik bölgede 11 derece. 11. 11. Şu anda 10 derece. 10 derece. Yani 20 derece olacak. Fena değilmiş yani 20 derece sabahleyin sıcaklığı olarak. Kutuplarda değil mi? Evet. Evet yani böyle. Öğle saatlerinde ne olacak diyorsun. Kutuplarda değil, İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'da etkileyecek sonuç olarak. İstanbul dünyanın geri kalanından ayrı değil. Yani yazın bir 35 derece olduğu zaman hava sıcaklığı böyle sıcak, bayıcı bir sıcak olduğu zaman üzerine kaç eklememiz gerekecek? 11 mi gene? Yok, bu Kuzey Kutbu'ndan bahsediyoruz. O civarda. 8 eklesek 35-43 derece, o kadar da zor değil. Ama bazen 39 derece, 38 derece oluyor. Onun üzerine de tekrardan böyle bir 8 derece eklediğim zaman 47-48-49 derecelere kadar çıkabileceği söylenebilir mi şimdi? İşte o zaman da Antalya yerine Kuzey Kutbu'ndan gideceksin yüzmeye. Resort Otel. Tabii. Yatırımcı tavsiyeleri Açık Gazete'de başladı. Kuzey Kutbu'na Resort Otel. Aynen. Tamam. Ve yani en kötü senaryoya da bakılırsa artık yavaş yavaş bunu tamamlayalım. Çünkü bende bile nefes alacak durum kalmadı. Öldürücü sıcak dalgalarının 10 kat artacağını ve bunun kuraklık mı? Kanada'da kuraklık öyle mi? Boreal ormanlarının, tarihi ormanların yemyeşil, karlı tepelerle dolu ülkenin ve ormanlarla dolu, orman yangınlarıyla dolacağını ve Batı Kanada'nın zaten 2 yıldan beri rekor orman yangınları içinde olduğunu da hatırlatıyor haberde. Yani çok büyük sağanak ve yağmur olaylarının da 2 katına çıkacağı söyleniyor. Yani Kanada şehirleri de seller sular altında kalacakmış. Ben bu haberi anlayabilmiş değilim. Daha fazla okumak istemiyorum. Ama yani şey demiş, geniş çaplı ısınmasının, Kanada'daki çok geniş çaplı ısınmasının etkilerini şimdiden görüyoruz demiş Elizabeth Bush, bir iklim bilimci. Environment Canada'da, yani danışman Kanada Çevre Bakanlığı'nda olsa gerek. Açık ve bilim net olarak iklim değişikliğine ayak uydurmanın mutlak bir zorunluluk olduğunu ve acil hareketin emisyonları, karbon salımlarını çıkarmak için, durdurmak için harekete geçilmesinin şart olduğunu söylemişler. Yoksa çıplak bir korku bedenimizi saracak diye, ama Kanada o sırada petrol çıkartmaya çalışıyor yine. Şimdi genç başbakanıyla. Yani çok ilginç ve ürkütücü bir haber. Dinozorların son günüyle Kanada'nın ilk günü diye fosillerde kayıtlı olacak herhalde bu. Vancouver isminin bir diğer taraftan orijinalinin Hollanda'dan geldi. Öyle mi? Evet, Hollanda'dan geldiği söyleniyormuş. Yani Hollanda'dan Kanada'ya, Kanada'dan uzayın kolonizasyonuyla doğru gidilir artık. Tabii. Ve son olarak bir de şeyi söyleyeyim. Bir de Kanada'dan son iki haberi verelim ve buradan kapatalım. Guardian gazetesinden Zimbabwe'den yeni bir haber. İdai kasırgası vardı ya orada. Yakından takip etmeye çalıştığımız, hatta ileride Mozambik'ten de yayın imkanı bulmaya çalışacağımızı söylemiştik. Yeni bir tehlike ortaya çıkmış. Kolera. Hayır, o var zaten. O bilindik. Maalesef çok ciddi bir kolera salgınına karşı tedbir almaya çalışıyorlar. En az 180 kişi Zimbabwe'de bu heyelanlarla gitmiş. Yani yağmur ve rüzgarlar, ki çok 300 kilometreye yakın saatte yağmur, rüzgarlardan bahsettik galiba. Yanlış eğer abartmıyorsam. ikinci bir iklim değişikliğinin ikinci bir etkisini, darbesini ortaya koymuş. O da bayağı deprem gibi heyelanlar, çamur deryaları yaratıyormuş ve en az 180 kişinin hayatını kaybettiği söylüyor. Evlerinin dışında hayat kaybı da var. Bu da bitti. Son olarak da şunu söylüyorum. Hava kirlenmesi de dünyanın en vahim sorunu. Ve bu sadece Kanadalıları ilgilendirmiyor işte. Bir de şeyi söyleyelim mi? Kim bilir efendim? Dünyadaki herkesin çocuklarını. Evet. Yeni bir araştırma var. Çocukların ömür süreleri 2 yıla yakın 20 ay gitmiş. Azalmış. Evet, azalmış. Daha az yaşayacaklarmış. Toksik şeyden dolayı ve bütün dünyada bu sadece ağırlık Güney Asya'da, Hindistan'da filan. Ama çocuklar Hindistan'da, Güney Asya'da 30 ay kadar, yani 3 yıla yakın neredeyse bir durum, 2,5 yıl kısaltacakmış. Sahra altı Afrika'da 24 ay, 2 sene. Çünkü yani hava, şey, sokaktaki, yani evin dışındaki hava kirlenmesi trafik ve endüstriden, ayrıca da ev içlerindeki ve ev iş yerindeki içlerindeki şeylerden de, yemek yapılan ve başka sebeplerden çıkan dumanlardan, yani ortalama 23 aylık bir kayıptan bahsediliyor oralarda. Böyle haberlerimiz, ama iyi bir haberle bitirelim. May Brexit'in uzatılması kararında el uzatmış kime? İşçi Partisi'ne, kendi partisinden. El uzatma olmuyor ama. El uzatma nedir? Kabul etmiş. Birlikte oylayalım demiş. Yani şey yapalım. Bundan önce niye kabul etmiyordu? Yani ikimizin birden uyum sağlayacağı bir Brexit, çıkış Avrupa Birliği'nden olabilir demiş ve Jeremy Corbyn'le konuşmalar yapmaya kısa bir televizyon şeyi vermiş. Mesajı vermiş. Yalnız Paul Mason diyor ki bir bomba patlattı diyor Theresa May. Yani bu da şeyin anlamına geliyor diyor. Küçük İngiliz milliyetçi devrimi, darbesi artık bitti diyor. Evet. Fantezilerin sonu geldi diyor. Ara vermeden önce günün sorusunu ben sorabilir miyim? Hatta haftanın sorusu, hatta yılın sorusu. Çok korkuyorum, söyle. Anadolu Ajansı'na oy bilgileri nereden geliyor efendim? Bilmiyorum. Uzaydan olabilir mi? Uzaydan geliyor. Onu da konuşalım istiyorsanız kısa bir ara verdikten sonra. Evet, şimdi zaten ana konumuz o olacak. Bu gene de Türkiye için bir bölgesel haberdi bu. Tabii Türkiye için çok önemli. Evet. Ama Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'un 7 ilçesinde geçersiz oy sayımının durdurulması kararını kaldırdı. Bu çok taze, gece yarısından sonraki bir haber. Ve yani tam bir muamma var. Anadolu Ajansı'nda seçim verisi muamması var. Yani şey, saat 6.47 itibariyle aldığımız haber BBC Türkçe'den, bayağı Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'un 7 ilçesindeki geçersiz oyların sayımının durdurulması kararını kaldırdı. Geçersiz oylar yeniden sayılacak. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bu sayımın engel olmasını istiyordu. Olamayacağını, çünkü hukuka aykırı olduğunu söylüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem Erkek sonuçlar değişmeyecek demiş. De Burhan Kuzu'dan da bir açıklama var. Onu özlemiştin değil mi? Söylemeyeyim, sonraya bırakayım. Açık Gazete. But how can love go to rain? to get my way. I know love can last two years, but how can love last two tears? I ain't got peculiar, baby, peculiar attitude. Ain't it peculiar, honey, peculiar as can be. Said I don't understand it, baby, it's so strange sometimes. Ain't That Peculiar, bu biraz acayip değil mi diyen Marvin Gaye'di. 80. doğum, 35. de ölüm yıl dönümü aynı günlere denk geliyor. Onu andık, almaya da devam ediyoruz. Marvin Gaye çok önemli bir şarkıcı, şarkı yazarı ve aynı zamanda da hem birçok enstrüman da çalan bir Motown sadasının da yaratıcılarından biri diye bilinen önemli bir müzisyendi. Günaydın daha diyerek devam ettik Açık Radyo'da. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde saat 8.42'de. Yiz ve biraz önce konuştuğumuz şeyi ele alalım. Nedir durum? İstanbul'un 7 ilçesinde geçersiz oy sayımının durdurulması kararını kaldırdı Yüksek Seçim Kurulu. Niye? Evet efendim. Yani salı gece, dün gece olağanüstü toplandı ve 7 ilçede geçersiz oyların sayımının durdurulması kararı kaldırılmış. Ama Cumhuriyet Halk Partisi zaten bunun usule uygun olmadığını söylüyor. Yani şeyler yapıldıktan sonra ıslak imzalı oy pusulalarının sayımı gerçekleştirildikten sonra orada bir itiraz yoksa daha sonra itiraz edilemez buna diyor. Evet, AKP resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybettiği İstanbul ve Ankara'da geçersiz oyların incelenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu diye yazıyor BBC'nin haberinde. AKP'li yetkililer iki kentte usulsüzlük tespit ettiğini söylemişler. CHP'nin itirazı üzerine İstanbul'da 7 ilçede oyların yeniden sayılması durdurulmuş. YSK bu kararı görüşmek üzere dün gece olağanüstü toplanmış ve Yüksek Seçim Kurulu'na dair de ondan sonra tekrardan ortadan kaldırılmış bu durdurulma kararı. Evet, yani çok, yani resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybetti. İstanbul ve Ankara'da geçersiz oyların incelenmesi için başvurmuştu Adalet ve Kalkınma Partisi. Şeyler de asılı çeşitli yerlerde gördüm ben de gelirken yolda. Evet. İstanbul'a olan aşkı ilan eden şeylerden sonra teşekkür ilanları da vardı. Savunma Bakanı'nın bu konuyla alakalı bir açıklaması var mı? Savunma Bakanı aşk işlerine ne karışır? Doğru söylüyorsunuz, pardon, ben karıştırdım. Yani şey var, İstanbul bir aşk meselesi diyorlardı, gönül işi filan. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı her ikisinin de fotoğraflarıyla beraber teşekkür ediliyor. Teşekkür ediliyor. Kazandık deniyor yani. Ama nasıl bu yapılabiliyor bilmiyorum. Parayla. Ama usulsüzlük yok mu burada? Neyse. Yani sonuçta şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir şekilde ne Yüksek Seçim Kurulu tarafından ne de resmi olmayan rakamlar, Anadolu Ajansı'nın verdiği rakamlara göre bir galibiyeti de yok. Evet. Resmi olmayan bir galibiyeti de yok. Bu pankartlar nasıl ortaya çıkıyor? Uzaydan geliyor olmasın. Uzay seslerini yavaş yavaş daha dikkatle kulak vermemiz lazım. Bak. Duyuyor musun? Sevgili İstanbullular diye mi başlayacak şimdi metin? Bir aşk. Bir aşk. Ya. Yani ne? Sesiniz uzayda yankılanmaya başladığı zaman çekemeyen dış kuvvetler yayını kesti gibi duruyor. Evet, yani bu İstanbul seçimlerinde seçiminde belgelerle ispatlanmış ciddi bir şaibe var. Bunu diyen kim? Eski milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa profesörü Burhan Kuzu. Onun da adı ve fotoğrafları başka şeylerde geçti. Cumhuriyet Gazetesi'nde bayağı ciddi bir gangsterle ilişkisi. Zindaş değil miydi? İran kökenli. İktidar Partisi milletvekili mi söylüyor bunu? Evet. İktidar Partisi seçimlerde şaibe var diyor. Evet. Azerbaycan'da. Eski milletvekili. Eski milletvekili mi? Evet. Tarihimizde milletvekili değil mi? Tarihimizde bugüne kadar hiçbir il seçim kurulu böyle bir karar vermedi. Yüksek Seçim Kurulu'na göre ilçe seçim kurulu sayıma devam ederken il seçim kurulu durdurma kararı veremez. Bu durum hayret verici demiş. Ama 2014'te Yalova'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı sonucunda seçimler tekrarlanmış ve kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Kimse canının istediğine göre itiraz yapamaz. İstanbul seçiminde belgelerle ispatlanmış ciddi bir şaibe vardır demiş. Bunu saat 2.39'da ki bir haberinden alıyorum ben BBC Türkçe'nin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, aynı zamanda Çanakkale milletvekili Muharrem Erkek de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin, Yüksek Seçim Kurulu'nun geçersiz oy sayımının durdurulması kararının kaldırılmasıyla ilgili Twitter mesajı atmış. Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için il seçim kurulu kararı beklenecek demiş. Peki nereden kaynaklanıyor bu geçersiz oy tartışması? Neden? Neden? Ben tam olarak anlamadım yani. Burada daha önce söylenmiş olan çeşitli sözler de var. Mesela Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de seçim sisteminin açık ve şeffaf olduğunu söyleyerek hile yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Sputnik'ten aktarıldığı üzere diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. BBC'nin News Hour programında 24 Haziran seçimlerini değerlendirmiş Kalın. Türkiye'nin seçim sistemi çok güçlü, açık ve şeffaftır. Sandıklarda tüm partilerin temsilcileri görev alır ve farklı siyasi partiler orada bulunduğu için sandıkta hile yapılması gerçekten mümkün değildir diye net bir şekilde konuşmuş. Ne zaman? Geçen sene. Geçen sene. Geçen 2018'de. Şimdi Burhan Kuzu ne diyor? İstanbul seçiminde belgelerle ispatlanmış ciddi bir şaibe var diyor. Eski milletvekili Kuzu, AKP'nin, o da Twitter hesabından mesajı paylaşırken. Peki bu ne olacak şimdi? Geçersiz oylar nasıl kayıt altına alınıyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre sandık kurulu tüm zarfları kontrol ettikten sonra kenara ayrılan zarflar geçerli, geçersiz diye ayırıyor. Oy çokluğuyla karar veriyor. Ve son seçimde ilçede en fazla oyu alan 5 partinin her birinden birer temsilciyi de içeriyor sandık kurulu. Ama böyle son dakikada Yüksek Seçim Kurulu oy sayımını durdurma kararını dün akşam itibariyle kaldırdı. 1.50 sabaha karşı 1.50'de. Bekir Boz'dan da bir açıklaması vardı geçen sene, onu hatırladınız mı? Hayır. Senin belleğin benimkinden daha güçlü. Ya da hafızan. Orta Doğu ve Balkanlar en hızlı Google kullanan insanlarından biri olduğum için burada kendime pay çıkarıyorum. Şunu demiş. O zamanlar başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü olan Bekir Bozdağ, Türkiye'de sandıkta kim hile yapılıyor diyorsa bilin ki kaybetmiş, bahane arıyordur. Bunu kim diyor? Bozdağ mı? Bekir Bozdağ. Ama eski o. Bunu zaten eskiden demiş. Evet, Bekir Bozdağ da eski biri. Dündündür, bugündür diyebileceğiniz süre ama yani bir seneden biraz daha az hatta. Fark etmez. Ben fazla bir sene birkaç gün fazla. Ben Süleyman Demirel. Ben 65 milyon yıl öncesiyle ilgileniyorum. Daha çok dinozorların nasıl 10 dakika içinde gittiğini fosillere bakarak anladım. Z kuşağı çocuklarının ellerini aldığı pankartlarda da ben fosil değilim, 5 yaşındayım, ben fosil değilim şeklindeki yaptığı açıklamaları da hatırlıyorsunuzdur umarım. Evet, sonuçta buradaki oradan onların da geleceği. Başka pankartlar da vardı. Ne gibi? Dinozorlar da bize bir şey olmaz diyorlardı diye. Evet. Evet, şimdi peki senin sorduğun muammaya gelelim. Anadolu Ajansı'nda seçim verisi muamması. Şimdi Deutsche Welle Türkçe'nin ilginç bir haberi var. Biraz da ondan bahsedelim istersen. Anadolu Ajansı çalışanları AA yerel seçimlerde veri akışını yaklaşık 13 saat kesti. Eleştirilerin odağında yer alıyor. Konuya yönelik AA'dan, adayların oy aranların birbirine çok yakın olduğu İstanbul için verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve YSK'nın, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır açıklaması yapılmıştı. AA'nın bu en doğru kararına katılıyor musun? Ne demişti? Yani birbirine çok yakın olduğu İstanbul için verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durmak, orada beklemek ve YSK'nın ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardı. Ben zaten her türlü sağlık işlemi için bol bol su içer, Anadolu Ajansı'ndan şaşmam. Peki, güzel, doğru. Çalışanlar nereden veri aldığını biliyor musun? Veriler nereden? Bunun önemi var mı gerçekten? Yani çalışanların nereden veri aldığının önemi var mı? Yani sonuçta Türkiye'nin kaderini etkileyen faaliyetten bahsediyorsunuz, seçimler gibi. Bu seçimlere dair olan verilerin nereden geldiğinin ve bunu açıklayan tek kuruluşun siz olmanızın herhangi bir önemi var mı? Anlamıyorum yani buradaki şeyini. Al geç fazla, yaz işte ya, bu kadar basit, ne uğraşıyorsun, al maaşını yat aşağı. Fazla kuşkucu olabilirim ama şu var. Ne var? Yani Anadolu Ajansı çalışanları da AA çalışanları da kendilerinin verilerinin nereden alındığını bilmediklerini söylemiş. Bak işte yani. Evet. Yani seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni yokmuş zaten büyük çoğunluğunun. AA çalışanlarının AA grubundan çoğu birim müdürü de dahilmiş. Veriler sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlediği belirtiliyor. Yani tekrardan özetlemek için söyleyeyim. Türkiye'nin kaderini etkileyen seçimlerin ana kaynağı olan Anadolu Ajansı. Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanının yaptığı açıklamaya göre Anadolu Ajansı benim müşterim değil diye söyleniyor. Anadolu Ajansı çalışanları ise bu verilerin nereden geldiğini kendilerinin de bilmediğini söylüyor. Yani ortada bir bilinmezlik var. UFO. Tam olarak buna deniyor. AA. UFO AA. Evet, UFO AA. Şu anda kimse bu verileri nereden geldiğini bilmiyor demiş. Adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor demiş. Ama biliyorsun ki Atatürk tarafından kurulmuştu AA. Genel bilinenin aksine bir kamu kuruluşu değil, bir anonim şirket. Sen bunu bilmiyorsun. Anonim şirket de o zaman yani bu vergi bize... Dediği gibi yapabilir. Bizim vergilerimizle ilgisi yok bunun. Sen yanılıyorsun. Veriyor muyuz vergi peki? Verdiğimiz vergilerden Anadolu Ajansı'na gidiyor mu para? Yok. O zaman yani. Evet. Yani ben mesela yapar. AA yerine CC kursam. Olur. Bir tane daha sonuna C koyarlar, onu benden alırlar. Başka bir şey koyayım. MCT kursam. Evet. O MCT ile beraber seçim sonuçlarını ben aktarıyorum desem ve kaynağını açıklamadan çeşitli rakamlar söylesem olur mu? Anadolu anonim şirket üzerinden bunu yapsam. Elbette olur. AA. Yani %43'ü hazineninmiş anonim şirket olan ajansın. %57'si şahısların. AA'da çalışanlar devlet memuru statüsünde de değil. Ajans sağladığı haber, fotoğraf ve görüntü karşılığında devletten pay alan bir kuruluş. Devletten pay alıyormuş ama. Evet. Yani benim paramdan. Gördünüz ya, devlet evet. Benim. Parça yok. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de kuruluş amacından biraz uzaklaştı demiş. Deutsche Welle konuşup Deutsche Welle Türkçe'ye. AA uzun saatler boyunca kaynağının ne olduğu belli olmayan verileri keserek topluma bilgi vermemiştir diye konuşmuş. Uzaydan gelmiş veriler. Biz haklıymışız yani. Anadolu Ajansı attığı tweette AA seçim yayın sistemini sahadan veri akışı gerçekleşmemektedir. Sahadan veya Yüksek Seçim Kurulu'ndan veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir diye bir şekilde durdurmuştu. AA daha iyi oldu. Peki tekrar soruya geri dönüyorum. Anadolu Ajansı seçim verilerini nereden alıyor? Evet. İşte onu uzaydan demekten başka bir çare bulamıyorum ben. Yani dinozorların oradan geliyor. Yucatan'dan olabilir mi? Göktaşı'nın vurduğu yer. Şunu söylemiş Anadolu Ajansı'nın AA'nın 2003'e kadar 1997-2003 yılları arasındaki genel müdürü olan Mehmet Güler gene Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada şaibelerin giderilmesine yönelik AA'dan yapılan açıklamaları yeterli görmüyormuş. Veri akışı nasıl durur demiş. Senin çalıştırdığın elemanların veri göndermemesi mümkün mü? Sistemde bir arıza var dersen ki o da denilmiyor. O zaman senin yazılımı yanlış demiş. Bu eski bir AA müdüründen bahsediyoruz. Genel müdürden, Mehmet Güler'den bahsediyoruz. Eğer sonuçlar bir parti genel merkezinden alınıyorsa bu son derece yanlış demiş. Ne? Bir parti genel merkezinden. Çünkü hangi partiden alırsan al mutlaka manipülasyon, ayın oyun olur demiş yani. Öyle mi? Evet. Hiçbir zaman YSK'dan da alınmaz demiş Güler. Şu andaki süreç şeffaf değil demiş. Ya bu çok tuhaf değil mi? Şeffaf olmayan bir süreç. Eğer sonuçlar bir parti genel merkezinden alınıyorsa olmaz. Ve bir önceki genel müdür de 2014 yerel seçimleri gecesi AKP genel merkezine gittiği için eleştirilmişti. O zamanki Öztürk'te genel merkeze gittim. Evet, ben bu partinin bir numaralı iki numaralı ismine 10 yıl çalıştım. Onlarca arkadaşım oldu. Kim diyordu? Eski genel müdür Kemal Öztürk. Eski genel müdür bunu diyebilir ama şu andakinde herhangi bir problem yok. Onu da istiyorsanız ufak bir CV'sini vereyim size. Ver. 1975 İstanbul doğumlu olan Şenol Kazancı aslen Trabzonluymuş. Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kazancı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve hukukçu olmuş. TVNET haber kanalının genel yayın yönetmenliğini yapmış Kazancı. 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde de yazarlık yapmış. Kazancı 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirilmiş. Gördüğünüz üzere gayet objektif, tarafsız bir insan aynı zamanda. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı'nda sürdürüyormuş. Ve ardından da bu kurumun başına geçmiş. Anadolu Ajansı'ndan da bahsediliyor. Merkez Ankara'da bulunan Uluslararası Haber Ajansı Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk, Halide Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de kurulmuş. Şimdi gördüğünüz üzere tarafsız kişiler tarafından gayet net bir şekilde yalnız şeyden bahsediyor. Eski AA Genel Müdürü şey demiş yani. Doğru ve tarafsız habercilik yapılmasını istemiş. Veri akışının kesilmesi nedenlerini şeffaf bir şekilde açıklaması şart demiş. Gazetecilikte itibar çok önemlidir. Eskiler bilir. Bu haberi Anadolu Ajansı geçtiyse doğrudur denilirdi. Şimdi maalesef tam tersi demiş. Bu Gülsen Solaker'in Deutsche Welle Türkçe'den haberi. İyi bir haber. Diken'de de ilginç bir şey var. Hengameye giden skandal diye bir yazı var. Yüksek Seçim Kurulu'ndan değilse AA verileri kimden alıyordu diye sormuş. AA'da çalışma hayalleri kurduğumuz yıllardı diyor. İsmi açıklanmayan bir gazeteci yıldızla verilmiş. Diken internet gazetesinden. O hayallerimiz gazeteciler olarak hep seçim günlerinde yıkılır. Daha doğrusu yerini iyi ki AA'da çalışmıyoruz rahatlamasına bırakırdı. Çok çalışılırdı diyor yani. YSK değilse kimden alıyordu? Kimden alabilirdi haberleri? Şimdi YSK'dan almadığını hiç açıklamadı AA. Hep YSK sonuçlarını abonelerimize duyuruyoruz dedi. Hatta İstanbul krizi yaşanırken bile YSK verilerinde yaşanan bir soruna işaret etti. Ama işte Sadi Güven başkan hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak o cümleleri kurmuştu. Ya. Bugünkü gazetelerin manşetleri de ilginç. Cumhuriyet Gazetesi demokrasi nöbeti demiş. İstanbul tam kadro oyları da koruyan CHP'den net mesaj bir şekilde verilmiş gazete üzerinden. Hiçbir oyuna izin vermeyeceğiz deniliyor. Anıtkabir'de Kuvayi Milliye ruhuyla hizmet sözü verilmiş deniliyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı itiraz etti. Usulsüz dedi. Anıtkabir'e öyle yazılmaz dedi. İmamoğlu belediye başkanı unvanıyla imzaladı Anıtkabir özel defterine. Bugün manevi huzurunuzda 1919'da başlattığınız Kuvayi Milliye ruhunun 100. yılında aynı ruhla hizmet edeceğimi yazmış. Evet. Egemenlik kayıtsız şartçı işte. Milletindir demiş. Bir gün telaşın nedeni o dosyalar mı demiş. İktidarın telaşı sürerken Ekrem İmamoğlu seçimden sonra kendilerinin çok ihbar ulaştığını, dosya kaçıranlarına dair iddiaların bulunduğunu söylemiş. İmamoğlu hesap soracağız demiş. Önemli evet. Belediyeden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor demişti. Bunu da Biyanet'ten de gördüğümüz bir haberdi. AA'nın tek kaynağı var diyor. Ayrıca AKP görevlileri. Evet. İmamoğlu öyle demiş. Havalimanındaki açıklamasında. Hürriyet gazetesi görmemiş bunu. Yani manşetten görmemiş. Seçimi kaybetti. Çocuk parkını yıktı diye muhtarın haberinin hemen altından yeniden seçim karmaşası demiş. Milliyet gazetesi İstanbul itiraz demiş ama son kalan 3 gazete var. Onları 4 gazete var size vereyim onları. Evet çok güzel. Teşekkür ederim. Ne demek efendim? İstanbul'un kaderi çalınan oylarda. Kim o? İstanbul AK Parti adayı Binali Yıldırım'a verilen oyların iki aşamada gasp edildiği senin dünden muhalefet beri. Muhalefet partisi konuşuyor. Evet. Bayağı ciddi iktidar partisinin bütün oylarımızı çalınlar diye ezeyanı söz konusu. Elinde. Ama evet öyle AK Parti adayı bayağı binlerce oy böyle yok sayıldı diye bak belgelerini de koymuş Sabah gazetesi. Akşama geçiyorum sabahtan. Satır satır çalmışlar. AK Parti'nin İstanbul'da en çok oy aldığı bölgelerdeki bazı sandıklarda Yıldırım'a sıfır veya bir oy yazıldı. Ya bütün AKP'li gözlemcilerin filan gözlerinin önünde nasıl yapıldığı müthiş bir şey değil mi? Kripto AKP'li olabilir mi? Bilmiyorum. 39 ilçenin tamamında itiraz edildi diyor. Star. Star. Evet. Star. Sabah evet. Yıldızı, seher yıldızı. Star. Milli İrade'nin Sesi logosu. 20. yılıymış bu arada. Evet. Sandıkta darbeyi kim örgütledi? Bir darbe vaziyeti var. Sandıkta darbe olmuş Türkiye'nin. Yani bu kadar gözü... fazla darbe kelimesini kullanarak da içi boşaltılıyor gibi duruyor sanki bu kötü kavramın. İyi bir şey. İçinin boşaltılması darbe kavramının. Yani doğrusu. Sürekli her şeyi darbe olarak nitelendirmek. Ondan sonra Yeni Şafak'ta Hodri Meydan oyları sayalım diye meydan. Haydi bakalım. Sandık sandık oy mücadelesi. Anayasa bir yana, Yeni Şafak'ın çağrısı bir yana, hangisini kabul ediyorsunuz? Siz anayasayı mı kendinize ilke olarak, dayanak olarak, danışma noktası olarak alıyorsunuz yoksa Yeni Şafak gazetesinin manşetini mi? Sana cevabımı Selahattin'in gönderdiği ses verecek. Uzaya kulak ver Can, uzaya kulak ver. Saskatchewan. Saskatchewan. Hı. Duyuyor musun? Ya. Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar dileriz biz de efendim. Amin inşallah. Şimdi efendim bu şeyden başlayalım diyorum. Bu yerel yönetimlerin Türkiye'deki durumundan ne anlama geldiğinden. Çünkü yerel yönetimler üzerinden yürüyen bir siyaset çıktı ortaya pazar gününden itibaren. Çok büyük beklentiler var. Özellikle muhalefetin kazandığı belediyelerle alakalı. Bu ne anlama geliyor? İsterseniz bununla ilgili şöyle bir genel bir değerlendirme yapıp ondan sonra hükümetin elindeki imkanların ne olduğunu bir gözden geçirelim. Belediyelerle alakalı tabii. Ve son olarak da bu İstanbul ve Ankara belediyelerin ne durumda olduklarını mali anlamda daha ziyade bunlarla ilgili bir iki rakam verelim, olur mu? Tamam. Şimdi Ömer Madras, bilirsiniz efendim, bu anayasada bir meşhur 123, 126 ve 127. maddeler vardır. Şimdi bu belediyelerden belediyenin ve yerel yönetimin özerkliği konusunda geçmiş olsun. Özerkliği konusunda yani bir hiç şüphe götürmeyen bir ibare vardır orada. Türkiye'de biliyorsunuz vesayet çok kullanılan bir laf. Hem iç politikada hem dış politikada hukuki metinlerde vesayetin açık ve ayan beyan yazdığı yer burasıdır. 123, 126 ve 127. maddeler. Burada idari vesayetten bahsedilir. Ne demek idari vesayet? Merkez ve merkezin yereldeki temsilcileri olan valiler ve kaymakamların izni ve rızası olmadan yerel yönetici, seçilmiş de olsa ki öyle zaten, yerel yönetici çivi çakamaz demek. Bu kadar basit. Bir kere, idari anlamda Türkiye'de yerel yönetimlerin hiçbir özelliği yoktur. Maalesef 1876 Kanuni Esasi'den bu yana bu böyledir. Dolayısıyla yani bu pazar gününden itibaren çok haklı olarak muazzam beklentiler oluştu. Dolayısıyla burada bu beklentileri biraz yani bu aynadan veya bu buradan görmek, anlamak kanaatimce çok daha makul olur. Dolayısıyla yani burada yerelin yapabileceği şeyler, eğer merkez rızasını vermezse, göstermezse son derece sınırlıdır. Ve tabii bu yani Türkiye'nin demokrasisinin yani ne anlama geldiğini de yani çok iyi söylüyor bize ve bu açık bir şekilde atanmış olan yani vali ve kaymakam seçilmiş olana üstün bu manada, öyle değil mi? Evet, yani ne kadar olmuş? 143 yıl kadar olmuş. İşte 1876'dan saydın değil mi? Öyle, evet. Tabii. Evet. Hala değiştirilmemiş değil mi? Hiçbir anayasa, yani ondan sonra gelen 1921 uygulanmayan, 24, 1961 ve 1982 anayasalarının hiçbirinde bu denge, yani seçilmişle atanmış arasındaki yerel yönetim konusundaki bu denge hiçbir zaman bozulmamış. Ve aksine şimdi son dönemde daha da perçinlenmiş. Şimdi buna bakacağız. Zaten bunun yani seçimler özelinde baktığımızda bu adete. Şimdi mesela biz merkezin öneminden bahsediyorum. Bu merkez sadece Ankara'da değil, yani parti genel merkezleri de bu işin içinde. Şimdi pazar günü yerel seçimlerde oy kullanıldı değil mi? Kime oy verildi? Yerel yöneticiye oy verilmedi ki. Partiye mühür basıldı. Yani yok. Hayır, şeylere de isimler vardı tabii. Yani başka şeyde il genel meclisinde ve muhtarlarda ama İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde sen Ekrem İmamoğlu'na mı yani kime bastın? Muharrem tabii de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bastın. Yani ismi, hayır, İmamoğlu'nun isminin de olduğunu hatırlıyorum oy pusulasında. O tamam, o şey olarak orada aday olarak görünüyor ama mühürü kime vurdun? Partiye vurdun. Halbuki mesela gelişmiş ülkelerde bu böyle değil. Yani parti olması şart değil. Hiçbir şekilde şart değil ve doğrudan doğruya mührü sana hizmet getirmek durumunda olan belediye başkan adayına basarsın. Ayrıca bir de muhtar adaylarının da adları var. Tamam. Onlara da bastık tabii. Allah'tan tabii. Yani bir o eksikti. Tabii o kadar olacak tabii ama işte muhtarın elindeki özellik ne kadar, artık onu hesap et. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani burada bir muazzam bir merkeziyetçilik söz konusu. Meclis için de aynı şey söz konusu. HDP milletvekili denir mesela. Muş milletvekili denir mi? Hayır. Denmez. HDP milletvekili denir ve bu Osmanlı'dan da beter bir merkeziyetçiliktir. O zaman hiç olmazsa mesela Canik mebusları, yok efendim Selanik mebusu, Musul mebusu falan vardı değil mi? Şimdi öyle değil. Şimdi partiler üzerinden yürüyen bir sistem var tamamen. Yani merkeziyetçiliğin bir diğer reçesi de bu. Şimdi gelelim. Bu yerel yönetimler zaten idari anlamda tamamen merkeze medyun ve mecbur kılınmış olan bu yerel yönetimler mali anlamda ne durumdalar? Yani merkez, çünkü sonuçta kaynak olmazsa hizmet veremez, öyle değil mi? Yani şimdi bakıyoruz elde ne var diye. Bir kere yani cari sistemde, yani içinde bulunduğumuz durumda şöyle bir gelişme gözleniyor. Bu İçişleri Bakanlığı'nın mahalli idarelerle ilgili web sitesinde bütün bu bilgiler mevcut. 2002'den itibaren, yani AKP iktidara gelir gelmez ilk yaptığı işlerden bir tanesi genel bütçeden yerel yönetimlere verilen payı %15'ten %10'a düşürmek olmuş. Yani Türkiye'de genelde genel bütçeden herkes pay alıyor, işte bakanlıklar, belediyelerin aldığı pay da 2002'ye kadar %15, genel bütçenin %15'i, yani az değil. %15 bu, %10'a iniyor bir kere. Bu ne demek? Yani hizmet anlamında bir kere elindeki imkanları, mali imkanları kısıyor demek. Şimdi bu giderek, yani bu merkezileşme giderek de artıyor zaten ve artık yani daha bundan sonra daha ne kadar artar hakikaten bilemiyorum. Çünkü hat safhaya gelmiş durumda. Bir 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. 9 Ağustos 2018 tarihli. Ali Bilge Açık Gazete'de bunu vakti zamanında işlemişti. Ben de işledim, hatırlarsınız. Şimdi bunu hatırlatmakta fayda var tekrar. Bu kararname uyarınca belediyelerin, yerel yönetimlerin, buna il genel meclisi falan da dahil ama yani esas tabii belediyeler, bunların bütçesi hem gelirleri, hem giderleri, hem gelirleri, gelirin de altını çiziyorum yani gelir içinde, bir ay önceden Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan izinle ancak hayata geçirilebilecek bu kararname uyarınca. Yani bir ay önceden ben bu ay efendim personel maaşı için şu kadar harcama yapacağım, ey Ankara buna razı mısın diye soracak belediye. Ankara da yok, bu kadar yok, olmaz diyecek veya olur diyecek. Tamam mı? Mali vesayette de budur işte. Şimdi bu, yani bu sistem ve genel yani belediyelerin elindeki bu imkanların sınırlılığı hali bizi Açık Radyo'da çok ilgilendiren bir konuyla da bağlantılı Ömer. Hiç tahmin et, yani doğrudan ilişkiyi kurmak öyle kolay değil ama şimdi belediyeler ve özellikle muhalif belediyeler Türkiye'de kaynak konusunda elleri son derece dar veya sınırlı veya Ankara'ya bağlı oldukları için yerelde rant üretmek durumundadırlar. Neyle? Ve kenti ve doğayı peşkeş çekerek. Ve Türkiye'deki rant, yani doğa ve kent kırımının nedenlerinden bir tanesi de bu mali kaynak eksikliğidir. Ve Ankara'ya bağlı olmadan orada yerelde işi bitirmek. Ve bunun üzerine ben bir tane dahi dişe dokunur bir çalışma görmüyorum. Bilmiyorum daha doğrusu. Eğer dinleyiciler arasında bilen varsa, çok önemli bir ilişki çünkü. Şimdi bu yeni sistemde, yani bu 17 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 9 Ağustos 2018 tarihli, dediğim gibi gelirler de önceden Ankara'ya bildirilecek. Dolayısıyla yani bu sistemi uygulamak dahi artık mümkün değil. Bunu da bir kenara koyalım. Diğer araç, mali araç, bu İller Bankası tabii. İller Bankası bu tamamen merkezin, yani artık Beştepe'nin, sarayın kontrolü altında ve istediği belediyeye kredi verme hakkına sahip. Yani her önüne gelen belediye İller Bankası'na gidip artık borçlanamıyor. İkincisi de bu. Üçüncüsü, yeni sistemde bu, şimdi eski sistemde bu genel bütçeden belediyelere aktarılan pay Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinden, bu kamu haznedarlığı üzerinden giderdi. Cumhurbaşkanlığı'nın altındaki strateji ve bütçe başkanlığı altından gidiyor. Strateji ve bütçe başkanlığı belediyelere giden paranın, genel bütçeden giden paranın parayı kuruşuna göre, kuruşuna kadar denetliyor ve o karar veriyor. Tamam? Üçüncü araç da bu. Yani tablo hiç iç açıcı değil gördüğünüz gibi özellik babında, yani hem idari özellik babında hem mali evet, özellik babında, yani tamamen elleri kolları bağlı maalesef. Şimdi bu genel çerçevenin dışında bir de tabii şimdi bu önümüzdeki burada bir yeri gelmişken bir alıntı yapayım Cumhurbaşkanı'ndan. Bu kampanya esnasında sanıyorum Tuzla'da veya bir televizyondaki bir monologda şöyle dedi. Belki görmüşsünüzdür. Çünkü yürütemeyecekler. Niye yürütemeyecekler? Bunlar oradaki personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Hepsinin şu anda künyeleri, bütün belediyelerin şu anda borçları, hepsi elimizde mevcut. Yürütemeyecekler. Burada merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayanlar kesinlikle yarın orada iflaslarını ilan ederler. Tehdide bakar mısın? Evet. Yani bu kadar açık ve net. Ve zaten şimdi bu bunlar teori değil. Yani bunlar yıllardır uygulanan geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bunlar yıllardır uygulanan uygulamada olan maalesef işler. İki tane bunun meşhur örneği var. Bir bu İzmir metrosuna genel bütçeden verilen 30 bin lira. Ömer duydun mu? 30 milyon mu? Lira. 30 bin. Bin. Hmm, 30 bin. Hmm. Azmış. 30 bin lira. Ve diğer meşhur örnekte Çanakkale Belediyesi'dir. Çanakkale Belediyesi yıllardır CHP'lidir. Hala öyle. Gene seçildi Ülgür Bey. O da öyle. Zırnık para alamaz merkezden. Yani dolayısıyla bu, yani yönetemeyecekler meselesi, bu kontrol, mali kontrol meselesi şaka değil. Zaten Tunç Soyer, yani İzmir'in yeni belediye başkanı, bu kaynak için Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalacağız dedi. Yani evet. Bu farkında, çünkü kendisi de belediyeci zaten. Yani Seferihisar Belediyesi'nden İzmir'e geçti biliyorsunuz. Evet. Peki ben de bu durumda bir soru geliyor akla. Tabii daha henüz kesin sonuçlar elde edilmiş değil ve büyük bir kargaşa da yaşanıyor. Ondan bahsetmiyoruz. Evet, yani ondan bahsetmiyoruz. Evet, biz zaten üzerinde biraz durma fırsatı bulduk daha önce. Ama şöyle, yani İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük ve önemli illeri, şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, işte biraz önce söylediğin Çanakkale, Mersin gibi şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu gözüküyor. Şimdi bu durumda ne olacak? Yani İstanbul belli değil henüz deniyor ama bence çok da tartışılacak bir durumu yok. Ama neyse, bunu yorumlamadan da şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin nüfusunun da sadece İstanbul ve Ankara zaten nüfusun dörtte birini oluşturuyor. Bu iki kent bile yeterli. 20 milyonun üzerinde bir nüfusları var. Peki onlar diyelim ki netleşti bu. Ona yakın büyükşehir belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, evet, oldu. Nasıl para, nasıl döndürecekler bu şeyleri? Vallahi yani bu yani başlı başına bir sorun. Yani Türkiye'nin bu ucube yerel yönetim sistemini faş eden, tamamen ortaya çıkartan bir durum bu. Yani ne idari ve özellik var, ne mali özellik var. Sıfır. Şimdi bu durumda bir belediye nasıl çalışır? Hakikaten bunu yani bu mümkün değil. Yani onun söylediği de o zaten. Evet. Tehditlerde dediği de o. Yani bu sadece tehdit değil. Gerçekte de böyle bu. Yani bütün sistem baştan aşağı kilitlenmiş vaziyette. Dolayısıyla yani bunları bilerek umutlanmak ve bir beklentili içerisinde olmak lazım. Yani bunun maalesef yani böyle bir sistem içerisinde. Şimdi bir iki rakam vereyim. Bununla bağlantılı değil ama yani bu iki belediyenin ne halde olduğu ile alakalı tabii. İstanbul Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 24 milyar Türk lirası. Muazzam bir rakam gördüğünüz gibi. İETT ve İSKİ'yi de dahil ederseniz 35 milyar. Sağlık Bakanlığı'nın mesela bir karşılaştırma yapmak için Sağlık Bakanlığı bütçesi 48 milyar. Adalet Bakanlığı bütçesi 18 milyar. İstanbul'un bütçesi 35 milyar. Normal tabii yani çok büyük şu bu falan. 28 tane de şirket var tabii bunlarla ilgili. Bunların çoğu batık. Oraya geleceğim. Ankara 9 milyar. EGO'yla yani Ankara'nın İETT'siyle ASKİ'yi Ankara'nın İSKİ'sini diyelim dahil ettiğinizde de 14 milyar ediyor. Yani neredeyse Adalet Bakanlığı bütçesi kadar 15 tane de şirketi var. Şimdi buralar bir dukalık artık yani tahmin edersiniz ve İstanbul Belediyesi 1994'ten bu yana AKP'nin o zaman adı AKP değildi tabii ama elinde siyasi İslam'ın elinde diyelim daha kolay bugün 80 bin personeli var Ömer yani, kimin İstanbul'un mu? Evet 80 bin evet. Kayıtlı. Bunun sadece %20'si aktif. Öbürküler maaş alıyor. Bu konuyla alakalı bir belge ya da araştırma var mı efendim? Var var. Cumhuriyet'te bununla ilgili bir yazı çıktı. Ondan sonra... Hazal Ocak yaptı galiba değil mi? Evet. Böyle evet, evet aynen. Aynen evet. Ondan sonra da işte şimdi yavaş yavaş da yani bu idari vesayet üzerine değil. Onu ben yazdım dün. Ama özellikle bu mali vesayet üzerine ve işin vahametini anlatan yazılarda yavaş yavaş çıkmaya başladı basında. Bunları dikkatle okumak lazım. Yani evet burada. İlginç bir nokta aslında yani bir yandan şimdi çok ilginç bir kırılma noktası gibi bir noktayı yaşamaktayız. Yani İstanbul'da tam kadro oyları koruyan Cumhuriyet Halk Partisi'nden net mesaj diyor bugünkü Cumhuriyet Gazetesi manşeti. Hiçbir oyuna evet. izin vermeyeceğiz ve demokrasinin nöbeti diyor. Cumhuriyet Halk Partililer ayrılmıyorlar işte. İstanbul'un her tamam. yerinde oy torbalı sahip çıkıyor. İşte Ekrem İmamoğlu dosya kaçırma belediyelerden dosya kaçırma evet. ihbarlarının bol olduğunu söylüyor evet. ve hesabını sorarım diyor. Evet. Ve özellikle de Canan Kaftancıoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı da parti olarak sandığa güveni yeniden hissettirdik. Bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde masa başında seçimi almaları mümkün değil diyor. Şimdi o zaman bir önce bu oyların mücadelesi verilecek anladığım kadarıyla yani sayım evet. dökün. İkincisi de senin de bugün altını çizdiğin gibi bir de ademi merkeziyetin gerçekten evet. demokrasinin temeli olarak gerçekleştirilmesi evet. mücadelesi verilmeli. Ben böyle bir sonuç çıkarıyorum. Tabii ki öyle ama yani 1876'dan beri süren bir dava bu. Yani sonuçta ademi merkeziyet ne demek? İktidarı paylaşmak demek. Evet. Yani iktidarı paylaşmaya, Türkiye'de şu sırada iktidarı paylaşmaya, iktidarını paylaşmaya hazır bir iktidar var mı? Yok. Can? Muhalefet vardır belki. 1789'dan beri Fransa'dan izliyoruz olayları. Evet. Yani dolayısıyla yani hakikaten iş son derece kritik. Bu YSK süreciyle ilgili de bir bilgi vereyim. Şimdi bir yani önümüzdeki günlerde bu süreç ilçe ve il seçim kurullarından çıkıyor ve tamamen YSK'nın tasarrufuna, uhde ve tasarrufuna giriyor. Şimdi şimdi. Dolayısıyla orada artık yani o nöbetleri devam ettirmek yerelde devam ettirmek kadar kolay olmayabilir. Bunu da bir kenara not etmekte fayda var. Bir iki rakam vereceğim şimdi bu İstanbul'la ilgili. 80 bin personel, sadece 20'si aktif. Yani bunun 80 binin 20'si aktif. 60 bini maaş alıyor. Ordu ne kadar sizce Ömer? Bütçeyi hatırlatayım. 24 milyar. Borcu 48 milyar. Ne yok o kadar, 22 milyar. İyi bari yani geliri borcu gelirini evet. Aşmamış durumda. Ve tabii burada gelir deyince de bir hatırlatmada fayda var. Bu gelirin tabii neredeyse tamamı merkezden veya alınan borçlardan geliyor. Yani yerli ve yabancı bankalardan ve genel bütçeden geliyor. Çünkü Türkiye'deki bu ucube yerel yönetim sisteminin demin de dediğim gibi hiçbir yerel kaynağı yok. Yani vergi salamıyor. Bu emlak vergisi denilen vergi o matrahı Ankara'dan onun tayin ediliyor biliyorsunuz. Yerelde değil. Çok evet. Tuhaftır mesela. o vergiyi sadece ev sahipleri verir. Halbuki Avrupa'da ikametgah vergisidir o ve kiracı da verir o vergiyi normal olarak. Ama sistem baştan aşağı yanlış ve merkezi olduğu için bunun gibi tuhaflıklar tabii her zaman yaşanmaya devam ediyor. Bu yerli ve yabancı bankaları olan borçları arşa ermiş vaziyette. Yani İBB'nin mesela yerli bankalara 3.3 milyar borcu var. Yabancı bankalarda 11.3 milyar borcu var. Bu evet, süreyi de bitirmek üzereyiz. Ben de bitirdim zaten ama yani şunu anlatmak istiyorum. Sen de güzel özetledin. Yani bu yani idari vesayete ilaveten mali vesayetin boyutlarını hazmetmeden, anlamadan, yani bu konuda bir bilinç geliştirmeden büyük beklentiler içerisine girmemek gerekiyor. Evet, yani 1876'ya döndük 143 yıl önce. Biz ama bugünkü programı 66 milyon yıl öncesinden başlatmıştık zaten. Dinozorların son gününün fosillerde kayıtlı olduğunu. Onun için bizim için kolay bu mesela. Yılları aşmak. Sana seçtiğimiz parça da şu, bugün eğer kabul edersen tabii. Jim Capaldi'den Living on a Marble, yani bir mermerin içinde yaşamak gibi. Şöyle sözleri de gidiyor. İşte bir insan uzayda yürüdü, aya roket gönderdi ama bütün bunlara rağmen yıldızlara daha yakın değiliz, hatta yerimiz kalmadı diyor. Ve bu hükümet özgürlükten bahsediyor ama toprağa, bütün ülkeye yıkımdan başka bir şey getirmiyor. Mutlak iktidar mutlaka yıkar. Onun için de ademi merkeziyetçiliğe ihtiyacımız var. Yerinden yönetime diyor. Bu ne demek diye soruyorlar Koro. O da diyor ki yani iktidarı kesin ve küçültün. Bu tek kurtuluşumuz, her şeyi küçültmek budur. O kesin tabii. Small is beautiful. Küçük güzeldir. Aynen. Şarkı değil, manifestoymuş resmen. Manifesto olarak. Mesaj veriyor galiba. Ama şeyde çok umutlu değil yalnız. Onu da söyleyeyim. O ayrı konu. Mermerin içinde yaşıyoruz. İşte gitti ayaklar. Şimdi dizler de gitti. Bak kalçaya tırmandı, bele tırmandı. Dirseklerin ve omuzların da gitti. Kalbinde gitti diye bitiyor şarkı. Mükemmel. Evet. Teşekkür günün, ederiz. Günün birinde bir ademi merkeziyetçi bir yönetim ile tanışmak umuduyla diyelim. Evet. Çok teşekkürler Cengiz. Görüşürüz. Won't be so good for you and me. They've already got us surrounded. There's nothing but disharmony. You don't realize they got you categorized. It's so subtle it can't be detected. You got a chain around your brain and you might as well be lame. It's too late, you're already infected. Ha! Universal love can be a good thing. Everybody stays on their own soil. It's when everybody tries to get together. That's when the blood begins to boil. Birds of a feather will always flock together. No matter what the situation. But when they tried to build a tower of Babel, it turned out to be God's damnation. Turned out to be God's damnation. It turned out to be God's damnation. Though a man has walked in space and a rocket up to the moon, we're still no nearer to the stars. In fact, we're running. Politician's hand. His government speaks about freedom. But they bring nothing but destruction to the land. Absolute power corrupts absolutely. We need decentralization. Cut down the power and you'll cut down the size. That's our only salvation. Oh, a man has walked in space and a rocket up to the moon. We're still no nearer to the stars. In fact, we're running out of room. We're living on a marble. We're living on a Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve saat 9.40 devam ediyoruz. Tekrar başa dönelim ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan değilse AA verileri kimden alıyordu sorusuna bir kez daha cevap bulmaya çalışalım. Çok muamma var. Gerçek bir eskilerin deyişiyle muamma. Bilinmezlik içinde bir durum var. Yani Diken'de çok ilginç bir yazı yer aldı. Anadolu Ajansı'nda AA'da çalışma hayalleri kurduğumuz yıllardı diyor. Ve o hayallerimiz gazeteciler olarak hep seçim günlerinde yıkılır. Daha doğrusu yerini iyi ki AA'da çalışmıyoruz rahatlamasına bırakırdı diyor. Çünkü iyi çalışıyorlardı diyor. Yani günler öncesinden kimin hangi ilçede ya da il seçim kurulunda görevli olduğunun belirlendiği, sınava girer gibi seçimden önce görevli olduğumuz okulları, adliyeleri görmeye gittiğimiz yıllarda ne kadar süreceği belli olmadığı için çantalara bisküvi, sigara ve telsiz bataryası, yedek fotoğraf filmi konulan yıllardı diyor. Bak kaç yıl sonra şeyden de. Lumière kardeşlerin fotoğraf filmini bulmasından bu kadar yıl sonra. Yani sandıklar kapandıktan sonra seçim merkezinde görevli hakimin gösterdiği yerde sonuçları almak için beklerken görürdük onları. Yani Anadolu Ajansı muhabirlerini. Önceden hazırlanmış oyları yazmak için not defterleri, yedek kalemleri ve AA'nın her muhabirine oyları toplarken hata yapmamaları için zimmetli verilmiş kocaman hesap makinalarıyla gözümüze kurtarıcı gibi gözükürlerdi diyor. İlginç değil mi? Evet. Yani AA muhabiri varsa bizim üzerimizdeki yük kalkar ve o bazen sabahlara kadar sürecek hesap kitap işlerinden yırttığımızı anladığımız an, o hesap makineli meslektaşlarımızı gördüğümüz andı diyor. Aynı rakamları hata yapmamak için defalarca toplar, not alır ve hem haber yazdırır hem sandık sonuçlarını seçim merkezine bildirirlerdi diyor. Hem de eski hesap makineleri, bu kolay değil, koca koca. Şeyli değil mi? Zıbıttıklı. Evet. Ne deniyor ona? Merdane. Zor sordun, bilmiyorum. Manipülatör. Manipülatör. Uydurdum. Ben zıbıttıklık diye uydurdum ama sizinki daha uygun. Maniple diyelim. Şimdi. Manipela. Maniple. Yani yıllarca böyle devam etti. Sonra bir gün seçim işlerinin ülkedeki en yetkili kişisi, kendisini pür dikkat dinleyen Türkiye'ye Anadolu Ajansı'nın sonuçları kendilerinden almadığı bilgisini ortaya döküverdi. Sen bu bir şey ifade ediyor mu sana bu? Kim bu yetkili? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tabii. Şadi Bey, Sadi Bey. Evet. Sadi. Türkçe karakter kullanmıyor, Güven, evet. İsmi de. Yani biz AA'nın sonuçlarını biz almıyoruz dedi. Oradaki muhabirler ya olayın ciddiyetini anlamadığından ya da anlamak istemediğinden devam sorusu gelmedi ve şok dalgası sosyal medyada katlanarak büyüdü diyor. Ben sosyal medyayı çok iyi takip edemediğim için sen biliyorsundur. Sor, evet. Doğruya o kadar çok soru vardı ki YSK değilse, yani Yüksek Seçim Kurulu değilse kimden alıyordu? Kimden alabilirdi? Yüksek Seçim Kurulu'ndan almadığını hiç açıklamadı AA. Hep YSK sonuçlarını ya da YSK abonelerimize duyuruyoruz dedi. Hatta tırnak içinde İstanbul krizi yaşanırken bile YSK verilerinde yaşanan bir soruna işaret etti. Ama işte Sadi Güven hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak o cümleleri kurmuştu. Diyor ki yazar, ben hala gazeteci olsaydım ve haber merkezi beni oraya göndermiş olsaydı, tahmin edilenin aksine AA'nın sonuçlarını kimden aldınız sormazdım asla diyor. Niye sormazdı? Tek soru şu olurdu diyor. Kaç seçim, referandum, halk oylaması bu şekilde oldu. Kaç yıldır AA, YSK verileri diyerek YSK'ye ait olmayan verileri Türkiye ile paylaşmıştı ya da YSK ile. Bu sorular o an sorulmadığı için unutulacağı anlamına gelmez. Çünkü aslında YSK başkanı herkesin aslında tahmin ettiği şeyi açıkladı diyor. Ya da YSK. Şüphe hep vardı ama AA gibi bir çınardan böyle bir şey beklenmediği ya da AA yönetiminin en büyük suçlardan birini işlemiş olacağı, AA yönetiminin en büyük suçlardan birini işlemiş olacağı insanların inanmakta zorlandığı bir düğümdü. Şimdi en önemli soruyu en sona bırakalım. Veriler kimin ve kaynağı ne? Sondan başlayalım. Diyelim ki AA seçim sonuçlarını Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden ya da Kanarya Sevenler Derneği'nden aldı. Bir yerden aldı sonuçta. Peki nasıl aldı? Nasıl? Doğru ya, bunlar kolay operasyonlar değil. AA yetkilileri saha diye bir ifade telaffuz etti. Saha dediler çünkü. Sahadan biri gelmediğini belirtti. Değil mi Sadi Güven? Sahadan veri almak demek bizim hesap makineli AA muhabiri ablalarımız, abilerimizin yaptığı iş demekti. Yeni bir durum değil yani, ama başka bir sorunumuz var. Eğer böyle yapılsaydı eskiden olduğu gibi seçimin sonucu ancak sabaha doğru netleşebilirdi. Ya eleman sayısı belli. O zaman eskiden diğer haber ajanslarının yaptığı gibi günlük parça başı eleman mı kiralandı? Bu da ilginç bir soru. Evet. Evet, mantıklı. Yaklaşık 20 bin kişi gerekiyor tüm ülkeden o hızla veri girmek için. 20 bin. Tamam, verdik parasını, aldık eleman. Cengiz Aktar da söyledi, bol paraları var herkesin. 20 bin kişi ne olacak? 20 bin kişi. Ama başka bir sorun çıktı şimdi. Sor bakalım. Başka bir sorun nedir efendim? Daha doğrusu yavrulayan bir sorumuz oldu. Yavru soru. Yok, evet. Anne soru. Yok. Yavru anne soru. Anne soru. İyi ki AA sahadan veri topladıysa ve bu elemanlar görünmez değilse, hortlak yani, hayalet değilse, birilerinin, diğer gazetecilerin ülkenin bir yerinde bu elemanlara denk gelmesi gerekir. Doğal olan bu değil mi? Evet. Bu. Evet. AA hala belli merkezlerde muhabir görevlendiriyor ama bu arkadaşlarla konuştuğumuzda artık kendilerinin konuşmuş yazar. Hı hı. Artık kendilerinin oy sayımı, veri işiyle ilgilenmediğini söylemişler. Oy kullanan tanınmış kişilerden yorum alma, asayiş olaylarını takip etme ya da birileri gelip giderse diye görevlendirdiklerini öğrendik diyor. Sormuşlar. Onlar oy toplama işini yapmıyorlarmış. Oy sayımı, veri işiyle ilgilenmiyoruz demişler. Peki. Kısa bir özet. AA ne diyor? Sahadan veri alıyoruz diyor. Sonuçlar YSK'nın diyor. YSK ise bizden almıyorlar diyor. Ayrıca sahada veri toplayan AA görevlisi gören bir Allah'ın kulu yok. Eskiden sabahlara kadar süren sayım ilk 1-2 saatte bitiyor. Bu hızı sağlamak için eleman gerekiyor ama AA muhabiri sayısı yetmiyor ve sahadaki AA muhabirleri oy sonucu takip etmiyor. Dikenden okumaya devam ediyoruz. Oldukça içeriden bilen birinin yazdığı bir yazı, imzası yok ama bir gazeteci imzasıyla çıkmış. Buraya kadar tamamız değil mi? Devam edelim. Okey, tamam hadi. Tartışmalar alevlenince geçmiş yıllarda AA ne derdi? Tabii ki bizim çalışan sayımız bu hızı sağlamak için yetmez. O yüzden bu hizmeti outsource ettik. Outsource ne demek? Taşeron. Outsource. Okey. Hizmet satın aldık. Deyiverdi diyor. Son yerli ve milli bir laf değil outsource ama ben onu hemen çevirdim. Okay. Ne diyoruz? Taşeron. Taşeron. Taşere etme desek. Taşere ettik demiş. Bu da Türkçe, Fransızca karışımı çok hoş bir şey. Taşere. Taşere. Hizmet satın aldık deyiverdi. Son 4-5 yıldaki seçimlerde de aynı tartışmalar yaşandığı ve açıklama yapmak gerektiği için AA ne dedi? Ben bu hizmeti satın alıyorum dedi. Dedi de. Şirket yok. Yani bilgisi yok. Kaç para bu hizmet diyebiliyor muyuz peki? İşte sonra soruyorsun. Kaç kişi? Nasıl bir şirket? Faaliyet alanı ne? Unvanı ne? Ödenen bedel ne? Kaç para ödendi işte senin sorun. Ödeme evrakı nerede? Ödeme nasıl yapıldı? Şirket aldığı ücret karşılığında ajansa hangi hizmeti vermeyi, hizmetleri vermeyi taahhüt etti? Sözleşme nerede? Sözleşme şartları nedir? Ha? Hı? Bilemiyorum. Doğru tahmin ettin. Bu soruların hiçbirine yanıt verilmedi. Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin olayın üzerine gitti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla ilgili soru önergesi verdi. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hatırlıyor musun? Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM. Evet. Doğru hatırladın. Çalışıyor. Ama yine AA'dan yanıt, daha doğrusu bu soruların yanıtı geldi mi? Gelmedi. Olmayan bir şirkete para ödendiyse ve bu şirket yoksa para kime ödendi peki Can? Kime? Şirket parada değiliz. Kime ödenmedi para? Şirket yoksa elemanlar da yok. O zaman 1-2 saat içinde nasıl sonuç verildi? O nasıl bir espri Ömer Bey? Bana geldiler artık. İlk açıklama AA yönetiminin bağladığı ve hangi manevrayı yaparlarsa yapsınlar dönüp dolayıp dolaşıp konu aynı yere geliyor. A sahadan nasıl sonuç topluyor? B kimin sonucunu topluyor? AA çalışanları o dönem bir şey daha anlatırdı. Şimdi geçmişe tekrar dönüyoruz. Eski seçim çalışmalarında testler, hazırlıklar, kimin nerede görevli olduğu, hangi hakimle irtibat kuracağı gibi yığınla detayı içeren çalışmalar, hazırlıklar yapılırmış. Hem de seçimden aylar önce. Şimdi bir yerden veri aldın. Birileri vasıtasıyla aldın. Hadi bu soruları geçelim. Bu veriyi nerede, nasıl işledin, nasıl kümüle ediyorsun yani biriktiriyorsun, nasıl yedekliyorsun, nasıl saklıyorsun, arşivliyorsun, abonelerine, AA abonelerine nasıl ulaştırıyorsun? Hepsi karanlık, bu soruların hiçbirinin yanıtı yok. AA her seçim sonrası kendilerine haksızlık edildiğini, işlerini düzgün yaptıklarını, istatistik bilimiyle açıklanamayan oy geçişkenliklerini de saymazsak, parantez %90'dan sandık açmak, gün sonunda Yüksek Seçim Kurulu verisiyle kendi verilerinin aynı olduğunu, suçlama yapanlara karşı hukuki yollara başvuracağını söylediği açıklamayı nasıl gönderiyordu? Hangi yöntemle? Kopyala yapıştır. Ben SMS zannettim. Sadi Güven'in büyük sırrı ifşasına kadar yalnız. YSK Başkanı. Şimdi AA Başkanı Şenol Kazancı haklı olarak eleştirilerin odağında ve bilindik açıklamalar açıklamalar dışında yeni bir şey yok. YSK'nın bizden veri almıyorlar açıklaması üzerine bile suskunluk yemini edilmiş gibi. Bir de işin abone kısmı var. Bizlere AA seçim öncesi elemanlarını göndererek seçim paketi pazarlar. Bunun karşılığında tüm medya kuruluşlarından hizmet bedeli alır. Parasını verdin aldın da bana verdiğin veri YSK verisi değil. Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi bu veri kimin verisi Can? Evet, Omerta'ymış. Zaten bu işte tek yetkili kurum olan YSK dışında kimin verisi olabilir ki? Can alıcı soruya gelmeden, daha gelmedik. Şunu belirtmekte fayda var. Not yet. Bu olayın AA'nın son seçim çalışması olduğunu düşünmek için çok yeterli sebebimiz var artık diyor. AA bitiyor diyor. Ne olacak? AB mi olacak? AA biter, AB başlar. Ya da BA başlar. Ya da AC. Olur mu öyle şey canım? Kaç çalışanı var şirketin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde var diyorlar. Bir kısmı çalışmıyormuş, evet. Öğrendik. Öyle yazıyor. Televizyon olarak neden ben kaynağı belli olmayan datalar için, veriler için Anadolu Ajansı'ndan seçim hizmeti alayım ha? Yani serbest piyasa ekonomisinde şirket. İkincisi, Yüksek Seçim Kurulu kendi itibarını bile refüze edebilme, reddedebilme potansiyeli olan bu olayı bir daha yaşamamak için büyük olasılıkla tüm medya kuruluşları gelsin. Ben bir merkez kurdum Yüksek Seçim Kurulu içinde. Anlık verileri size dev ekranlardan sunayım diyecek. Bak bu da bir kehanet. Bir daha söyler misiniz? Diyecek ki diyor. Kendi itibarını bile reddedecek bir potansiyeli olan bu olayı artık bir daha yaşamamak için büyük olasılıkla şunu yapacak diyor. Tüm medya kuruluşları gelsin. Ben de bir merkez kurdum YSK içinde. Anlık verileri size dev ekranlardan onlara sunayım diyecek. Okey. Tekrar ana soruya gelelim. Lütfen. Türkiye'de YSK dışında kim olabilir bu kaynak? STK'lar, özel şirketler, oy ve ötesi gibi oluşumlar, siyasi partiler. Hangisi acaba? Siyasi partiler? Evet, YSK sonuçları eş zamanlı olarak siyasi partileri açtığını zaten açıklamıştı. Normal prosedürde bu. Ama YSK'dan almak varken neden ilk kaynağı bypass edip Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği etrafından dolaşıp yani Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği siyasi partiden alsın AA? Anlamsız. Hadi diyelim ki oldu. O zaman zaman farkını nasıl açıklayacağız? Doğru ya, YSK Başkanı AA %90'lara geldiğinde biz daha yeni girişe başlamıştık demedi mi? Dedi. Yani YSK siyasi partiye verdi, AA da siyasi partiden aldı. Peki zamanda geri gitme icat edilmediyse ki, bak bu önemli. Belki de sen bu sorunun cevabını... Zamanda geriye gitmez mi? Evet. Hemen bakıyorum. Zaman makinesi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bile girmediği sonucu AA nasıl YSK'nın sonuç verdiği siyasi partiden aldı? Hı? Hı? Bu sorular böyle devam ederken Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıklamalarının üzerine bir açıklama daha geldi. Kimden? Kim? AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'ta. Ne dedi? İlk defa bizim sistemimizle seçim kurullarındaki sistem arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sistem? AK sandık? AA'nın muhabirleri sandık sonucu girmiyor ama AA yönetimi sahadan veri akışında sorun oldu diye açıklama yapıyor. YSK verisinde akış kesildi diyor AA yönetimi ama YSK başkanı AA benim müşterim değil diyor. Peki Şen Ocak ne diyor? Sorunu itiraf edip ilk kez YSK ile bizim yazılımımız arasında fark oldu demiyor mu? İşte eksik parça bu açıklama. AA Başkanı Şenol Kazancı da biliyor ki aslında YSK ile hiç işleri olmamıştı. Çünkü YSK sandık sonuçları yağmaya başlayınca bu sonucu bekletin, bu Kadıköy sonucu oradan Esenler tutanağını uzatın bana demez. Bizim simülasyona göre Kadıköy, Beşiktaş, Avcıları tutup Fatih, Bağcıları girersek AKP %55 ile bu işi bitirir de demez. %98'de takıldık, veri girersek AKP kaybedecek hiç demez. Artık anlaşılıyor ki Şenol Kazancı hem biz abonelerini yani AA genel müdürü, hem biz abonelerini hem de tüm ülkeyi kandırmış. Sonuç YSK'nın değil, hizmet alımı yaptıklarını iddia ettikleri elemanlar ortada yok. Sonuçlar AKP aleyhine dönünce de fişi çekivermiş. İyi haberi verebilir miyim? Bitirmeden peki ver. Yok siz bitirin ondan sonra verin. Şen Hoca'nın anlattığı o kriz anı işte AA'nın veri akışını dondurduğu %98.98 anı. %98.8 ya da bir gün. Evet. AA'nın kaç seçimdir bilinmez. AK sandıktan veri çekip abonelerine ve Türkiye'ye, yani AK Parti sandıktan veri çekip abonelerine ve Türkiye'ye sonuç geçtiği anlaşılıyor. Evet, eninde sonunda YSK sonuçlarıyla örtüşüyordu ama en sonda. Yani %80 ile başlat, sonra finişi YSK sonuçlarıyla örtüşecek şekilde %51 ile kapat. Sonra da kardeşim bakın benim sonucum YSK ile aynı değil mi? Hatasız çalıştım, neden eleştiriyorsunuz diye açıklama yap. Ne zamana kadar? Sadi Güven'in ifşaatına kadar. Şimdi Kazancı tüm ülkeye bu hizmeti karşılığı para aldığı abonelerine nereden veri aldığını, nasıl işlediğini, nasıl dağıttığını şeffaf bir şekilde açıklamak zorunda. Son bir serzeniş de Sadi Güven'e, AA'nın senden veri çekmediğini açıklamak için neden çamurun üzerine sıçrama tehlikesini bekledin? Neden ilk seçimde AA'nın dağıttığı benim verim değil diye açıklama yapmadın Yüksek Seçim Kurulu'na? Artık soruların yanıtlarından önemli olduğu bir çağda yaşıyoruz ve Kazancı'nın yanıtlaması gereken belki de en masum soru şu: kaç seçimdir bu sistemle sonuç geçtiniz? Bu olabilir. O hesap makineli meslek büyüklerimizle final yapalım. Bazen 48 saat geçer, biz eve gider, gelir, nöbet değiştirir, yemek yer, duş alıp döner ve o hesap makinesini ekranında bir sürü rakam, üzerine dökülmüş simit susamlarıyla masada görür ve rahatlardık. AA iyi ki burada ve ben iyi ki AA'da çalışmıyorum derdik. Arkamızda 48 saattir uykusuz çalıştığını, yürümeye mecali kalmamış, ayaklarını yere sürüyerek çıkardığı sesten fark edip dönüp göz göze geldiğimiz meslektaşlarımız. Bitmedi mi abi? Toplama yaparken çarşaf listeden aldığım sonucu iki kez kontrol ediyorum. Ne zaman eve gideceksin? Ne evi? Benim ajansa geçtiğim sonuçlar YSK'nınkinden tek oy bile farklı çıksa sandığı bağlayamam. Ajansa nasıl dönerim? Yazı şöyle bitiyor: saygınlık satın alınamaz. Ve maalesef AA 100 yıldır biriktirdiği kredisini kötü niyetli yöneticiler eliyle bir anda sıfırlama tehlikesine çok yakın diyor Diken'den 2 Nisan tarihli. Hengameye giden skandal YSK'dan değilse AA verileri kimden alıyordu başlıklı yazı. Evet, müsaadenizle biraz önce sorduğunuz sorunun cevabını vermek istiyorum. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nden meslektaşlarının desteklediği çığır açıcı bir araştırmayla kuantum bilgisayarı sayesinde zamanın yönünü geriye döndürüldüğü söyleniyor. The Independent gazetesinin haberine göre fiziğin temel yasalarıyla çelişir gibi gözüken ama çelişmeyen ve evrene hükmeden sürece dair kavrayışımızı değiştirebileceği dile getirilen bu buluş, bu deney, aynı zamanda kuantum bilgisayarlarını anlama sürecimizde büyük bir ilerleme anlamına geldiği belirtiliyor. Scientific Reports dergisi zaman makinesi diye nitelediği deneyde elektronlarla kuantum mekaniğinin tuhaf dünyasının kullanıldığını aktarmış. Kuantum bilgi birimi qubit, sanal bir para değil, dikkat çekelim buraya, qubit diye bir kuantum bilgi birimi terminolojisi var. Bir ya da sıfır yahut aynı anda her iki durumu karışık süperpozisyon. Biliyor musunuz süperpozisyonu? Elbette. Süperpozisyon olarak tanımlanıyormuş. Örnek olarak da şu veriliyor. Elektron kubitlerden oluşan tam geliştirilmemiş bir kuantum bilgisayarıyla masaya dağıtılan bilardo toplarının havuza geri dönmesine eşdeğer bir deney yapılmış. Ben her şeyi bilirim. Bilgisayarı izleyen herkesin bu olayı zamanın geri döndürülmesi gibi göreceği, zamanla bu tekniğin gelişerek daha güvenli ve isabetli hale gelmesinin beklendiği öne sürülmüş. Araştırmanın başını çeken ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü Kuantum Fiziği Laboratuvarını yöneten Doktor Dorde Lezovic, zamanın termodinamik okunun tersi yönde evrilen bir durumu yapay bir şekilde yarattık demiş. Yani anlayacağınız, önümüzdeki seçim dönemlerine daha kolay bir sistemle beraber bu işlerin hepsini halledebilmek ve geçmişe geri dönebilmek mümkün olabilecek. Hem sizin için hem AA'nın için. Zaten döndük bile. Yani zaman simüle edilebilir bir halde geri döndürülebilmeyi başarılmış 2 hafta önceki gelen habere göre. Hem de Moskova'da Ruslar tarafından. Putin. Spasiba tavarış diyelim yani buradan. Mein Herr. Tamam, o zaman bitirelim bence bir... Marvin Gaye çalalım. Zaman geriye dönmedi. Marvin Gaye'in de hem doğum hem ölüm yıl dönümlerinde kendisini anlıyoruz. Önemli bir şey. Bir müzisyen, Pride and Joy, Gurur ve Neşe adlı parçasını dinleyeceğiz kendisinin. Ve bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederek bendeniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikte olduğunuz, aynı zamanda Emre Gümüşer'in ve Robbie Pantayır'ın da bize destek vermekte olduğunu, evet, da söyleyelim dinlediğiniz için. Tekrar teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. You're my pride and joy. Açık Gazete.